Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zubiarski. Europarlament za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu. 200 tysięcy maturzystów napisało angielski na poziomie rozszerzonym. Za chwilę też o kolekcji kryptopocztówek Polskiego Radia i Poczty Polskiej. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. To dobra wiadomość dla polskich kopalń, choć jeszcze to nie koniec prac nad regulacjami, a kolejny ważny etap. Europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu przyjęli dziś stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Od wyniku tych negocjacji będzie zależał ostateczny kształt przepisów. W tej sprawie współpracowali ze sobą polscy europosłowie ponad podziałami. Izabela Kloc, Anna Zalewska z PiSu, z Jerzym Buzkiem z PO i Adamem Jarubasem z PSL-u. Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Pisało go prawie 200 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Każdy maturzysta musi napisać egzamin z minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Martyna Szymczakowska. Maturzyści z liceum imienia Adama Mickiewicza w Warszawie wychodzili ze szkoły w wyjątkowo dobrych nastrojach. A na pytanie, jak im poszło, odpowiadali krótko. Very good. Very good. Very, very good, I think. Really good. Egzamin trwał 150 minut i sprawdzał wiedzę zrozumienia ze słuchu, czytania, pisania i gramatyki. Według zdających nie było niczego, co mogło zaskoczyć. Proste to było, tylko tematy z wypracowania troszeczkę słabe. Że dużo słabnych ludzi zaczyna brać udział w reklamach, a drugi był o jak widzimy świat za 30 lat. Były chyba tylko 3 pytania z gramatyki. Jutro początek egzaminów ustnych, które wracają po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią i wytycznymi sanitarnymi. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie ministra zdrowia, a nie komunikat głównego inspektora sanitarnego o programie szczepień ochronnych u dzieci powinno określać termin oraz liczbę dawek obowiązkowej szczepionki. Orzeczenie ogłosiła przewodnicząca składu sędziowskiego, prezes Trybunału Julia Przyłębska. W zakresie, w jakim termin wymagalności obowiązkowych szczepień ochronnych, jak i liczba dawek poszczególnych obowiązkowych szczepień ochronnych określone są w programie szczepień ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez głównego inspektora sanitarnego w formie komunikatu, a nie przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia, jest niezgodny z artykułem 47 w związku z artykułem 31 ustęp 3 w związku z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie dali pół roku na wprowadzenie stosownych zmian w przepisach. Podkreślili, że Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje obowiązku szczepień u dzieci. Ze skargą wystąpiła kobieta, która w 2019 roku została ukarana grzywną za odmowę szczepienia córki przeciwko błonnicy, tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem wydała kolekcję kryptopocztówek 1.0 motywy pocztowe. Emisja składa się z 4 tokenów przedstawiających oryginalne drzeworyty o tematyce pocztowej. Każda z kryptopocztówek ma inny podkład muzyczny zaproponowany i dostarczony przez Polskie Radio, powiedziała jego prezes Agnieszka Kamińska. Stworzenie pierwszej na świecie kryptopocztówki. To brzmi niesamowicie. Połączenie tradycji, czyli pocztówki, z nowoczesnością, czyli właśnie to krypto, czyli coś, co się dopiero kształtuje na tym wirtualnym rynku. Ogromnie się cieszę z tego połączenia tradycji i nowoczesności. Projekt pocztówki to autorstwo Poczty Polskiej. Ta piękna muzyka natomiast pochodzi z wyboru dokonanego przez dyrektora Bognę Kowalską, dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Kryptopocztówki wydano w nakładzie 4000 sztuk. 9 maja obchodzimy Dzień Europy, czyli rocznicę wygłoszenia deklaracji Roberta Schumana z 1950 roku. Przedstawił w niej wizję współpracy politycznej w Europie. W Bazylice Świętego Jana w Berlinie można zwiedzić wystawę poświęconą jednemu z twórców Unii Europejskiej i kluczowej postaci w kształtowaniu powojennych stosunków transatlantyckich. Wojciech Osiński.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hear you. Bang, bang. Trzej Muszkieterowie właśnie wracają do naszych kin. Kolejną ekranizację słynnej powieści Aleksandra Dumas będziemy mogli oglądać na dużym ekranie już od piątku. Jednym z pierwszych, którzy widzieli skończony już film, był krytyk filmowy Kuba Armata i właśnie z nim rozmawiał kto? Oczywiście, że Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Są takie powieści, po które kino sięga szczególnie często. Nawet jeśli widzieliśmy już te historie raz, drugi, trzeci, bo były takie okazje, to ciągle do nich chętnie wracamy. Mało tego, filmowcy ciągle chcą je na nowo z nowymi aktorami realizować. To jest ten przypadek. Tak, Trzej Muszkieterowie to rzeczywiście ten przypadek. To w ogóle będzie film, który będzie składał się z dwóch części, czyli z części pod tytułem D'Artagnan i z części pod tytułem Milady. Na razie znamy tylko tą pierwszą, ale jest zapowiedzią naprawdę ciekawej całości. Ja uwielbiałem te wcześniejsze wersje. No bo sporo ich było, prawda? Sporo ich było, tak. Natomiast w młodości oglądałem je z wypiekami na twarzy, w zasadzie w każde święto wielkanocne, bo to była taka propozycja, która właśnie w tym czasie najczęściej powracała, więc czekałem z dużym niepokojem, z dużym napięciem, bo tak naprawdę mierzenie się z tymi legendami to nigdy nie jest łatwa sprawa. No tak, bo to były wcześniej legendy i reżyserskie, tak, i aktorskie. Zawsze w tych filmach o muszkieterach występowały największe gwiazdy, no ale o tej najnowszej propozycji też możemy powiedzieć, że już o niej głośno, że zbiera bardzo dobre recenzje, no i też nie byle kto występuje. Tak, rzeczywiście jest tak, jak mówisz, i ten trend wielkich gwiazd w tego typu kinie, czy w tego typu historiach został tutaj podtrzymany. To jest wielka produkcja francuskiego kina, w zasadzie z największymi gwiazdami, bo jest tutaj Vincent Cassel, jest tutaj Romain Duris, jest Eva Green, jest Vicky Krieps, także naprawdę, no, Louis Garrel, fenomenalna obsada, świetnie aktorzy, którzy już wielokrotnie potwierdzali swój talent w bardzo różnym kinie, natomiast w kinie kostiumowym, takim klasycznym kinie płaszcza i szpady, rzeczywiście też sprawdzają się naprawdę dobrze. No, to jest unowocześniona trochę wersja. A właśnie jestem ciekaw, co jeszcze nowego można jednak z tak dawno napisanej literatury wyciągnąć. No mam wrażenie, że przede wszystkim takim technicznym względem. To jest film bardzo efektowny, pełny takich scen, które rzeczywiście zapierają dech w piersiach, zwłaszcza na dużym ekranie i w salach ze świetnym dźwiękiem. A możesz to potwierdzić, bo oczywiście już widziałeś. Tak, miałem okazję widzieć ten film i to były 2 godziny, które mi minęły naprawdę szybko. Także bawiłem się bardzo dobrze, czekam na kolejną część. Ta konfrontacja z poprzednimi wersjami wypadła całkiem nieźle. Może nie powiem, że to będzie moi ulubieni Trzej Muszkieterowie, bo chyba jednak ten sentyment jest większy. Natomiast na pewno jest to taka rzecz, na której widzowie się nie zawiodą i na której będą się dobrze bawić. A twoja ulubiona postać, a to Porthos, Aramis, D'Artagnan, czy może jednak Milady? Myślę, że pamiętam, że z tej klasycznej wersji to był chyba zawsze Porthos, bo to był taki bohater, który był najbardziej rozrywkowy, a z drugiej strony też w jego postaci było sporo poczucia humoru, w sensie tej takiej lekkości, która gdzieś jest mi bliska zawsze, kiedy oglądam jakieś filmy, właśnie w konstrukcji bohatera, także chyba on, natomiast no nie ukrywam, że całej grupie kibicowałem mocno i to hasło jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. To było coś, co zapamiętałem na długie lata. No i myślę, że teraz możesz tylko utrwalić tę myśl. Tak, tym bardziej, że niejednokrotnie pada w filmie. D'Artagnan, zdecydowanie D'Artagnan. Z krytykiem filmowym Kubą Armatą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ty, nowy on, stary ja, czegoś brak, nie moja wina, nie moja wina. Wciąż coś o włos, mija mnie, mija nas, nie moja wina, nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zostań chociaż na chwilę, przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę

bo to nie jest ich serial tak naprawdę, to jest serial, który oni kupują od Sony Pictures Television, które jest realizatorem. No i z niewiadomych dla wszystkich przyczyn Sony, tworząc serial tej samej jakości, nie podnosząc jakoś wizualnych efektów, no znacząco podniosły koszty produkcji tego serialu, gdzie CBS w pewnym momencie powiedziała, no ja rozumiem, że to się nam ogląda, ale niestety ilość pieniędzy, ile musimy wam zapłacić za ten serial, no nie rekompensuje nam tego, ile on zarabia w przerwach reklamowych, a to nie CBS także dokładnie, a to też nie CBS dostaje pieniądze za sprzedaż słotu, na przykład do Polski, gdzie na kilku kanałach możemy ten serial oglądać. Tylko tutaj pieniążki bierze Sony, więc CBS mówi, no wy sobie na tym nieźle zarabiacie, ale na nas. To my dziękujemy bardzo i szukajcie dla tej produkcji nowego domu, co będzie trudne przy tak rozdmuchanym budżecie. Mm-hmm. Czyli to może być na tym poziomie, a odbiorcy niestety ze smutkiem muszą spojrzeć w innym kierunku. Są jednak takie seriale kryminalne, detektywistyczne, gdzie jednak ten aspekt policyjny wymiaru sprawiedliwości jest no, tą siłą przewodnią, nie samego detektywa, który gdzieś w samotności, na przykład Prawo i Porządek od lat 90. do dziś. Law and Order, które doczekało się bodajże teraz w Stanach Zjednoczonych, są aż 3 seriale. Jest jeden ten tradycyjny, który jest od lat 90. Jest Special Victim Use Unit, która zajmuje się tutaj przestępstwami seksualnymi. I jest jeszcze Law and Order Special Investigation Unit, która zajmuje się walką z mafią. Więc pan Dick Wolf tak wszystko to sobie poukładał, że te seriale przynajmniej raz do roku mają tak zwany special event, który trwa około 1,5 godziny i składa się, że wszystkie 3 seriale łączą się w jeden. Bohaterowie się spotykają, jest jedna wielka zagadka kryminalna, która dotyka każdej z tych jednostek. I to samo pan Dick Wolf wprowadził do swojej drugiej franczyzy, która rozgrywa się w Chicago, Chicago PD, Chicago Med i Chicago Fire, gdzie podobnie są różne zagadki dla każdego, ale raz w roku jest taki właśnie film telewizyjny, gdzie wszyscy bohaterowie się zbierają i mam wrażenie, że widzowie bardzo to polubili, zwłaszcza, że to są seriale z dużymi tradycjami i trochę są one przez nich oglądane jak klan. Tyle, że mają dużo ciekawsze scenariusze. To jak z punktu widzenia specjalisty konstruuje się taki nie tylko scenariusz, ale cały taki, no właściwie fabrykę, to jest no fabryka, jakby na to nie patrzeć, taka fabryka, Prawo i Porządek, można byłoby taki napis na tej fabryce umieścić i z tego wychodzą bardzo ciekawe produkty, cały czas utrzymują się na przecież jakże zmieniającym się rynku, do tego wrócimy za chwilę. Państwo, lubimy seriale kryminalne, no one prędzej czy później się wypalają, kończą. CSI przeróżne muszą powstawać nowe, ale jednak mają określoną liczbę odcinków. SWAT okazuje się po 6 sezonie też się kończy, ale są. I jaka jest ich tajemnica? Takie seriale jak Prawo i Porządek, które zmieniają się w fabrykę serialową i cały czas nam towarzyszą. Naszym gościem w Trójce do Trzeciej jest cały czas pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry jeszcze raz. Witam ponownie. Panie Dawidzie, to jaka jest w takim razie ta tajemnica, że taki fenomen jak Fabryka Prawa i Porządku cały czas jest z nami, bo przecież rynek filmowy, odbiorca przez te wszystkie lata, od lat 90. no zmienił się fundamentalnie. Ale nie zmieniło się jego przyzwyczajenia do oglądania telewizji, a lubimy oglądać kryminały. Amerykańscy producenci bardzo dobrze to wiedzą, dlatego scenarzyści często czerpią z życia, bardzo dużo rozmawiają z różnego rodzaju policjantami i wyłuskują prawdziwe sprawy, które oczywiście później ubierają w fałszywą fabułę. Ale my to kupujemy. To jest piękne, tak samo przepraszam. Jak... Panie Dawidzie, prawdziwe sprawy ubrane w fałszywą fabułę. Myślę, że warto zapamiętać to powiedzenie. Nie no, przed tym serialem nawet jest wielka plansza zawsze puszczana, że to, co tutaj widzimy, jest fikcją. Ale rozmawiając z tymi scenarzystami, to jest trochę tak jak u doktora House'a. Te wszystkie choroby, które tam się pojawiają, są prawdziwe. Ktoś kiedyś do lekarza z taką dolegliwością przyszedł, ale nie miał takiej historii, którą tam widzimy w serialu, więc to wszystko jest tak układane, żeby miało to jakiś taki posmak, że my jako widzowie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, a na końcu jesteśmy zaskoczeni. Przy Law and Order jeszcze jest dodatkowe to, że ten serial składa się tak jakby z dwóch części. Najpierw mamy, tak jak pani powiedziała, tą policyjną, która pokazuje pracę funkcjonariuszy, którzy tropią przestępcę, a później mamy jeszcze to, jak prokurator musi się napracować, żeby danego przestępcę skazać. I Law and Order akurat jest o tyle ciekawym serialem, że tutaj prokuratura nie zawsze wygrywa. Czasem obserwujemy przestępcę, którego wiemy, że popełnił dane wykroczenie czy dane morderstwo, ale uchodzi mu to płazem, ponieważ albo prokurator popełnił błąd, albo policjanci czegoś nie dopełnili. I takie sytuacje też tam się zdarzają. To nie jest serial, w którym zawsze dobro wygrywa. Wydaje mi się, że to też jest tym haczykiem, który trzyma widza, który oglądając nie zawsze jest pewien, czy wszystkim się uda. To prawda, to wszystko są przepisy na sukces, ale nadal na sukces kilku sezonów, ale nie 30 parę lat towarzyszenia nam, a jednak jest to możliwe. To jest chyba jedyny taki serial, jakkolwiek on oczywiście ma, cały czas przechodzi swoje przemiany, bo przecież tam skład się zmienia co parę lat, ale nadal jest to chyba dla badaczy, dla tych, którzy analizują, jak to się robi, jak to się konstruuje, jak to się przeprowadza, żeby cały czas tego widza przy tym jednym tytule mimo wszystko utrzymać. No jest to fenomen, jest to ciekawostka. Jest to fenomen. Do tego właśnie twórcy doszli do wniosku, że trzeba tym składem rotować, ale nie jakoś drastycznie dla widza. To znaczy, że co jakiś czas jeden z członków jest wymieniany. Jest wprowadzana nowa krew, ktoś umiera, ktoś odchodzi na emeryturę, ktoś zmienia miasto i cały czas jest jakaś taka mała rotacja. Więc nie mamy tak, że pewnego dnia odpalamy nasz ukochany serial i mamy zupełnie nową obsadę. Nie. Dopiero jak się przyzwyczajimy do nowego członka zespołu, jakiś inny odchodzi i znowu musimy się do niego przyzwyczaić i cały czas jest jakaś ciągła zmiana, dzięki czemu ten serial też może tak długo się utrzymywać, ponieważ jest nowa krew, jest nowa dynamika pomiędzy partnerami, pomiędzy prokuratorami i chcemy dalej to oglądać. Raz jest to wypał, raz jest to niewypał. Niektórzy aktorzy nie nadają się do tych ról i też są szybko wymieniani, bo nie oszukujmy się, producenci siedzą i śledzą te słupki i patrzą, która postać generuje, załóżmy, zainteresowanie widzów, a która nie. To trzeba poprawić. Może trzeba dodać jakąś ciekawszą historię, która wyjdzie na jaw, która będzie w stanie wydobyć z danego aktora jego umiejętności, bo to, co zostało teraz dla niego zapisane, najwidoczniej jest za słabe dla naszego widza. No, to jest, że tak powiem, ciągła operacja na żywym organizmie. Ale to wspaniale, że ta operacja jest przeprowadzana, że jest taka, że są takie narzędzia, żeby to robić i że może być produkt tak dobry i atrakcyjny dla widza, a jednocześnie po prostu komercyjny, który sam na siebie, mówiąc krótko, zarabia. Też tak. Znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że tam jest cała machina, bo tam nie jest na przykład jeden scenarzysta, tam jest cały pokój scenarzystów i każdy z piszących jest odpowiedzialny za danego bohatera, żeby go poprowadzić, żeby budować mu historię, więc z racji tego, że to nie jest zrzucone wszystko na barki jednej osoby, wydaje mi się, że to jest właśnie przepis na sukces i amerykańska telewizja szybko się tego nauczyła, co działa nawet nie tylko w serialach kryminalnych, ale także w sitcomach, no w Przyjaciołach też. Każdy z bohaterów miał swoją osobę piszącą, więc wydaje mi się, że no tutaj jest to naprawdę tytaniczna praca zbiorowa. Wspaniała praca, ale też jaki jest potem tego efekt? Może na razie żeby wyciągać wnioski. Czy u nas jest taki serial, gdzie każdy z bohaterów, no przynajmniej z tych głównych bohaterów, ma swojego scenarzystę? Powiem szczerze, ja jeszcze nie trafiłem na coś takiego. Niestety u nas zazwyczaj jest to jedna, dwie osoby piszące. Nie ma tak zwanego writer's roomu, który by tutaj się stymulował. No, ale wydaje mi się, że to wszystko rozchodzi się niestety o finanse, o pieniądze, że nasze seriale są robione tylko na nasz rynek, a nie z myślą o tym, że trzeba zawojować także globalne. No i też mamy mniej kanałów telewizyjnych niż Amerykanie, więc też... Ta mniejsze wyzwania. Nie jest taka właśnie, ale wszystko, że tak powiem, przed nami. Krwawa. Wszystko przed nami. Walka nie musi być krwawa, może być po prostu dobra chęć stworzona dobrego produktu i atrakcyjnego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dziękujemy. Dziękuję, miłego dnia.